שלום, ערב טוב, וברוכים הבאים לפודקאסט ספורט עם הפיצי. אני רואה את ספורט כבר בערך 10 שנים, ורציתי הרבה זמן לעשות פודקאסט, והגעתי לרעיון להקליט פודקאסט בעברית על ספורטים אמריקאים, הרוב על ה-NBA, עם קצת על פוטבול, הוקי, בייסבול ובגדול מה שקורה בעולם הספורט, אבל לעיקרון זה באמת על ה-NBA. והתכלית שאני רוצה להגיע עם הפודקאסט, זה שבארץ שמדברים על כדורסל, הם רוב הזמן מדברים על שתי הסיפורים הכי גדולים שקורים, ובאמת כל הדברים האחרים בקושי לא מדברים על זה, אם מדברים על זה בכלל, ואני רציתי להרחיב את השיחות ואת הדיונים על כל הליגה בכל הקבוצות, ועוד לא ראיתי פודקאסט בעברית מדבר בספורט אמריקאי במיוחד על NBA, ובאמת דיברתי עם הרבה אנשים שזה נראה שזה הם מאוד מעוניינים לדבר על הכל. ועם כל זה, אז מה שאני רוצה להגיד, זה שכל מה שאני אומר, זה יהיה לדעתי, ובבקשה תרגיש חופשי לשלוח לי אימייל או בטוויטר, שטוויטר שלי זה sportwtiny, שזה sportswtiny, או תשלחו לי אימייל בsportswithtiny @gmail.com, שזה sportswithtiny, studio@gmail.com, ובואו נקווה שזה יעבוד ונהנה עם זה.